Well, we're not Japanese, yes. Sí. Quan s'encén el llum vermell és que estem en antena. Llum vermell. Bon dia, amics radioients de Ràdio Sal. Benvinguts al programa Línia Oberta, Església Viva, Parròquies de Sal, que ara comença. Com sabeu, fins a les 10 podreu escoltar aquest programa i podeu participar, si ho desitgeu. L'han preparat Gemma López, Josep Casellas i el qui us parla, Fèlix Mussoll. El control, Gemma López. El nostre programa avui té el tema El moviment dels indignats, pros i contres. A principis d'aquest any va aparèixer a França un llibret de Stefan Hessel amb el títol Indigneu-vos i el subtítol Un al·legat contra la indiferència i a favor de la insurrecció pacífica. Aquest autor té 94 anys i és l'únic redactor encara viu de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948. El 15 de maig van començar les acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona, a la Puerta del Sol de Madrid, a Girona i a moltes places a diferents ciutats de l'Estat. A aquest moviment reivindicatiu se l'anomena 15M o Indignats. Com totes les coses noves, les opinions són diverses i contraposades. A més, la violència dels Mossos d'Esquadra a la plaça de Catalunya, per una banda, i els grups violents a les portes del Parlament, per l'altre, han encès la polèmica. També hi ha hagut marxes de Girona a Salt amb la participació de nombroses persones. Per això, aquest darrer programa de Línia Oberta el volem dedicar a parlar amb quatre persones que ens ajudin amb les seves opinions i posicionaments a veure els pros i contres i a situar-nos davant d'aquest moviment. D'aquí mitja hora, a partir de 9:45, els oients podeu intervenir-hi telefonant a Ràdio Sal al telèfon 972 24 91 51. 972 24 91 51. Donem, doncs, la benvinguda als nostres participants que han volgut bonament venir aquest matí aquí, amb tot l'esforç que això suposa, un dissabte al matí. Tenim l'Adolf Cabanyes, arquitecte tècnic i docent. Bon dia, Adolf. Bon dia. Tenim Mossèn Jordi Pou, que ha vingut fa un moment també de pressa, i el tenim també en els nostres estudis. Bon dia, Jordi. Bon dia. La Mireia Bou, educadora social, estudia pedagogia i treballa a l'àrea d'integració i convivència de Salt. Bon dia, Mireia. Bon dia. I en Carles Orellana, recepcionista, treballador recepcionista en un hotel i ha estudiat cinema, fotografia, un grup de música, coses variades. Carles, bon dia. Bon dia. Doncs bé, d'entrada, quina opinió, perquè esclar, tots tenim una opinió formada, no? Quina opinió en teniu del moviment que anomenem dels indignats, o 15M, que és la data en què va començar? Per on comencem? Comencem, Carles? Sí, primer de tot, ens agradaria dir que... aquest moviment té el nom de Moviment dels Indignats, per això que diem sobre el llibre, té a veure amb el llibre de Hessel i tal. L'únic que a nosaltres ens agradaria, en part, desmarcar-nos una mica d'aquest nom i d'aquesta etiqueta que ens han posat. El que volem dir, per sobre de tot, és que el més important d'aquest moviment és que creiem que aglutina a gent de diferents, de diferents classes socials, de diferents edats, i que té aquesta voluntat d'integració per un canvi. Llavors, creiem que sí que és cert que una part d'aquesta etiqueta ve a través del nom i tal, però creiem que no només ens hem de quedar amb aquesta etiqueta, sinó hem d'ampliar les nostres mires, i en part és el que volem també, que no només se'ns vegi com un moviment dels indignats, sinó que a part de la indignació també creiem que podem... Hem estat en assemblees i hem recollit una certa informació i hem arribat a uns consensos que creiem que van més enllà d'estar indignats, sinó que creiem que podem anar endavant i oferir propostes. Molt bé. Mireia, opines igual? Sí, el que passa que afegiria també que el moviment per mi ha estat sorprenent, en el sentit que per primera vegada surten al carrer persones molt joves, persones que no estaven organitzades, i que també el moviment el que té de curiós, el que té d'important per mi rellevant, és doncs, que això, que les persones no hi venen com a representants de cap partit polític, com a representants de cap tipus d'organització, i que aleshores lliurement els ciutadans i les ciutadanes ens trobem, sigui de la condició social que sigui, del gènere que sigui, de les edats que siguin, i s'obren uns debats i s'organitza de forma assembleària, que jo crec que aquesta part també és important, i que, com diria que en Carles em feia referència al principi, és cert que aquesta etiqueta que ens han posat des de fora, més que res jo destacaria que potser el que hauríem de començar a dir-nos és els dignes que estem començant a reclamar i a voler un canvi per aquesta situació que, bueno, que estem patint sobretot per les classes mitjanes i populars, que després ja ho entrarem a parlar si cal. Molt bé, sí, tindrem ocasió. Continuem aquesta opinió que en teniu d'aquest moviment, que vosaltres dieu no estaria bé que dir-ho, tot i que al començament les pancartes ho deien. Què et sembla, a tu, Adolf? Bueno, mira, jo la meva opinió, no? Si hagués de fer un curtmetratge, no? Una pel·lícula així vista des de l'exterior, no? Llavors, jo ho vaig veure, no? Al principi com un fet innovador, positiu, no? Tota una sèrie de preocupacions, anem a dir que encaixaven, no? I veia que podien encaixar parlant també amb les d'altres persones, no? Perquè és, doncs, és el que en aquests moments, o en aquests moments la societat està preocupada també, no? Per tant, totes aquestes preocupacions, ja sigui pobresa, justícia, treball, no? Tot el tema de l'atur, les finances, política, doncs, bueno, són preocupacions que trobo que estan bé, no? Que ens preocupem com a ciutadans, i més veient, doncs, que hi ha certes coses que no acabaven o no acaben de funcionar. El que passa en aquest curtmetratge, doncs, es fa, a mesura que anava passant la pel·lícula, jo trobava a faltar poder altres, no? Reivindicacions potser que jo posaria, no? Per exemple, podríem posar, doncs, un aspecte que seria la família, o llibertat d'educació, o potser llibertat religiosa, etc., que es podria anar complementant, no? I al final de la pel·lícula, aquella primera sintonia, no?, que era molt forta, doncs es va anar, doncs els lligams ja no eren tan forts, no?, per altres motius. Home, jo veig que aquestes protestes han constituït un moment molt eloqüent de la reivindicació d'una agenda social, no?, i que fins ara aquesta agenda, la classe política semblava que l'estava ignorant, no?, i que estaven més preocupats de les seves problemàtiques internes o de partit, no? Jo penso que ja sigui, que això ho veurem amb el temps, no?, o un fenomen passatger, o ja sigui, anem a dir, el germe d'una acció que en un futur pot ser més estable, jo diria que han donat un ensurt a la classe política, no?, en el sentit de que els hi ha pogut servir, o els ha pogut servir, si volen, per repensar, no?, tota una sèrie de situacions, ja et dic, acostumats a repartir-se una mica el pastís, no?, dels ciutadans entre uns quants, no?, en aquest aspecte. Quina opinió d'aquest moviment anomenat dels indignats, mossèn Jordi, en té? A veure, jo diria que, com deien ells dos, que, doncs, hi ha gent molt diferent, i suposo que el que els ha perjudicat és això, que hi hagi gent molt diferent. Hi ha gent doncs, amb ganes de, com deien ells, de parlar de realment de tota una sèrie de coses que no van bé, doncs, de parlar-ne, de discutir, d'escoltar opinions, i a mi em sembla que això és innegable, que és bo, sobretot és bo per ells. Dubto molt que algú més els escolti, però crec que això és positiu. Hi ha gent doncs, que mira s'apunta aquestes coses doncs, perquè no tenen res més a fer i aquests perjudiquen després perquè donen una mala imatge. Però com a mínim el que es veia els primers dies, jo sempre tinc present que el nom no fa la cosa, ni la cosa fa el nom, per tant, el nom que se li doni, això és molt... Però que els primers dies hi havia un tipus de gent realment doncs, molt interessada en fer alguna feina i que després la cosa va anar canviant. I suposo que de mica en mica tornarà més gent d'aquesta interessada en fer coses. Jo considero que el millor benefici que tindrà tot això serà per als mateixos que hi participin perquè tindran unes idees més clares. Jo ho relativitzo tot molt, senzillament perquè he estudiat la carrera d'Història i llavors sé que doncs, els moviments socials al llarg de la història doncs, bueno, doncs, han anat fent i han tingut tots una utilitat. Però jo diria que aquest moviment, com altres, parteix de dos defectes inicials. Un, que és pensar massa o parlar només dels drets que un té i no tenir present doncs, que a cada dret que un demana hi va anexa un deure que un té. I això no se n'ha parlat gaire. I bueno, realment quan un mira doncs, una situació d'aquestes, doncs dius, bé, tot això doncs, està molt bé, el que demanen. Però ho miren en un context global, no en un context de dir és que totes les tecnologies s'estan globalitzant, sinó ho miren en un context global de dir, a veure, som conscients de que Europa durant segles ha estat visquent per sobre de les seves possibilitats gràcies a treure coses dels altres pobles, som conscients de que haurem de baixar i molt el nostre nivell de vida perquè aquests pobles a qui hem estat doncs, traient coses que eren seves, doncs ara ja no ho deixen. Mm-hmm. Avançant, un dels punts de la declaració de principis de l'acampada de Girona, precisament, és, literalment, la indiferència ens fa esclaus d'un sistema que no volem. Creiem que la societat s'ha d'estructurar a través d'uns altres valors. Igualtat, llibertat, cooperació, solidaritat i justícia social. I esteu d'acord amb aquesta declaració de principis, és a dir, aquest petit fragment? Vosaltres, Mireia, Carles, que heu estat precisament a l'acampada de Girona, teniu, diguem-ne, informació directa i, per tant, opinió feta. Sí, perfectament. Estem absolutament d'acord amb aquest postulat d'igualtat, llibertat, cooperació, solidaritat i justícia social. Llavors, bueno, contestant aquí en el senyor Jordi, ella ens ha parlat de tres temes, un dels quals tinc apuntat que hi hagi gent tan diferent ho ha marcat com un aspecte negatiu. Valorant una mica que potser hi havia gent que venia una mica per passar-hi l'estona, em sembla que han sigut les seves paraules. Bueno, no sé, jo crec que realment, des de la meva visió i en perspectiva d'aquest mes i mig que hem passat tots junts, tota la gent que ha passat per Plaça Catalunya, crec que realment en aquesta, diguéssim, heterogènia de gent, cadascú hem pogut aprendre moltes coses. Jo, per exemple, per mi aquesta experiència ha sigut un creixement personal que un mes m'ha semblat com un any. Ha sigut una etapa molt prolífica de la meva vida i crec que de tots els assistents que hem estat allà. Llavors, no sé, crec que tampoc s'ha de prejutjar ningú i crec que tothom que ha anat allà ha fet una funció d'una o altra manera que ha servit per ajudar el moviment, perquè la sola presència d'estar a la plaça ja volia dir que almenys aquella persona, sigués com fos o realment tenia ganes de canviar alguna cosa i tenia ganes d'unir-se amb altra gent per tal de parlar i per tal d'arribar a consensos, encara que fos primer nosaltres, per després poder anar més endavant. Així que jo en principi no li veuria cap punt negatiu de que pugui haver-hi gent diferent dintre d'aquest moviment. Crec que és una de les coses que ens ha donat més força. Llavors, parlant sobre un dels defectes, parlava sobre que nosaltres estem contínuament reclamant quins són els nostres drets i ens estem oblidant d'alguna manera els nostres deures, no? Jo, en relació a això, m'agradaria dir algun apunt. A la societat en la que vivim, a nivell econòmic, social i polític, nosaltres, cada mes i per cada cosa que comprem o que consumim, nosaltres estem pagant unes taxes. Estem realment, vull dir, que qualsevol cosa que fem, l'Estat, d'alguna manera, està rebent una part de benefici, i llavors l'Estat és el que té l'obligació de, amb aquell benefici, complir amb unes normes o amb un estat del benestar que en principi ens ha d'oferir. Llavors, clar, realment, quan nosaltres en aquest sistema polític ens estan retallant, sobretot per mi és una de les coses més importants i que ha sigut l'origen de la revolta tant aquí a nivell espanyol, però bueno, aquesta revolta, vull dir, està passant ara mateix a Grècia i està començant a passar al Regne Unit perquè els sindicats s'estan revoltant contra les mateixes retallades. A Itàlia està passant el mateix, i per no parlar del món àrab. Llavors, clar, quan realment te n'adones que hi ha empreses com Telefònica o Repsol o altres grans entitats, per no parlar dels bancs, que han rebut immenses ajudes del govern, van rebre a l'octubre del 2009 van rebre 100.000 milions de la banca espanyola per tal d'impulsar un sistema absolutament el que se'n va dir de burbuja una mica immobiliària i tal. Vull dir, per tal de reflotar aquest sistema es van donar 100.000 milions d'euros que ens ho van treure directament de nosaltres. De tot el que havien anat recaudant de les arques públiques que les formem tot el conjunt de la població. Jo crec que aquests deures són els nostres. Els nostres deures els complim quan nosaltres paguem IVA, quan nosaltres al final del nostre sou cada mes ens treuen l'IRPF, que per cert el van pujar també fa 2 anys. Llavors, clar, nosaltres davant de... Nosaltres els deures els fem cada dia. Llavors, clar, nosaltres, o sigui, l'únic que demanem és que... Com bé dèiem aquí, en el nostre, que reclamava igualtat, llibertat, cooperació, solidaritat i justícia social, doncs bàsicament això, vull dir, que realment el que no volem és que se'ns retenin nosaltres per invertir en armament, per exemple, o en altre tipus de coses. No, queda clar. I llavors, amb el tema d'Europa visquent per sobre de les possibilitats, doncs també, bàsicament, el nostre argument seria similar, vull dir, com pot ser que ens estiguin dient nosaltres que estem visquent per sobre les nostres possibilitats quan el Banco Santander i Telefónica l'any passat van tenir els majors beneficis de la seva història? Vull dir, nosaltres estem en crisi i ells no ho estan. No. I estem d'acord? Continuem? Bueno, a veure, estic en part d'acord i en part tinc punts de vista diferents, no? Però, a veure, hi ha tot un aspecte que ara s'ha tocat, no? A nivell més polític-econòmic, no? Una sèrie d'empreses, etcètera, que jo crec que després ja tindrem temps de matitzar-ho, no? Però també encara es parlava del benestar que ens ha d'oferir l'Estat, no? Jo crec que, a veure, l'Estat més que oferir el benestar, també hauríem de mirar, no? A veure, aquest benestar, on te posem el llindar, no? Pot ser un benestar bàsic o un benestar amb uns nivells que exigim molt elevats, no? Llavors s'ha de mirar a veure on te posem el llistó, no? Però jo crec que més que potser la paraula benestar hauria d'exigir, o l'Estat hauria d'oferir a la població, als ciutadans, a les persones, aquells serveis, aquelles necessitats bàsiques, no? Pel desenvolupament d'ells i de la societat, no? Llavors, respecte a la pregunta, per no perdre una mica el fil, no? Diu, o dèiem, no? La indiferència ens fa ser esclaus, no? Llavors, efectivament, no? Jo, per mi, la diferència, i més que ens fa ser esclaus, perquè l'esclau encara ha perdut la llibertat, però encara és ell, no? Jo diria que la indiferència ens fa no ser res, no? Jo crec que és el pitjor dels mals que pot haver la persona. Un pot estar en l'error, un pot estar, doncs, en la veritat, un pot tenir les idees, però un que sigui indiferent vol dir que una mica li rellisca tot, no? Amb el qual jo crec que és el pitjor dels mals, no? Per una societat. És clar, no volem el sistema. Bueno, el sistema és el que tenim, no? Hi ha unes regles de jocs, una democràcia, i funciona d'una manera i ens hem d'adaptar. Si no volem aquestes regles de joc, ens haurem de sentar i parlar-ne, no? Per veure si estem tots d'acord en canviar-les o no. Aquí hi ha un aspecte, jo crec, important, que també crec que més endavant pot ser ocasió de parlar-ne, no? És a dir, que hem estructurat tot una societat només últimament, no? En aquests últims anys, i cada vegada d'una manera més accentuada, amb una visió molt, molt econòmica, no? I llavors hem perdut, o s'han perdut de banda, tota una sèrie de valors que jo crec que hem de retrobar, no? I entre altres també, jo crec que en aquests moments hi ha una manca que és molt preocupant, no? D'una classe política autèntica, no? De persones de talla, persones de valors, persones que es preocupin per la societat realment, pels altres. I moltes vegades veiem que no van en aquest sentit. Molt bé. Jordi? A veure, jo diria que tot el que poden decidir en les assemblees que fan, doncs, aquests grups que es troben aquests dies, tot el que decidiran, jo diria que el 99% de la gent hi estaran a favor. Perquè quan es posen a parlar un grup de persones, doncs, i realment ho fan amb un mínim de sentit comú, doncs és que decidiran coses que són bones per tots, perquè és que no pot ser d'una altra manera. Per tant, el que diu aquesta pregunta, doncs, tots els plantejaments que hi ha de fons, doncs jo diria que són molt correctes i que tothom hi estarà d'acord. Torno a insistir en el mateix. Els drets tothom els veu. El problema és veure els deures. Crec que realment hi ha un problema si un veu com el principal deure pagar impostos. Tenim molts de deures amb la societat. Jo, per exemple, m'agradaria veure quants d'aquests indignats que estan allà protestant i que viuen a casa dels seus pares, doncs estan ajudant els seus pares en la feina de la casa. Només això. Si realment un viu a casa dels pares com un pensionista i no ajuda a la feina d'allà, no ajuda econòmicament els pares si està guanyant uns diners, doncs que protesti tot el que vulgui, però senzillament jo considero que no ha entès res, perquè realment dius, a veure, com pots demanar si tu no estàs complint el primer deure que tens? Llavors, a veure, hem d'acceptar el fet, doncs, que, a veure, les persones són com són. Jo, quan va començar això dels indignats, la meva mare em va dir, ui, no sé què, no sé quant. Us dic, mira, el que estic segur és que allà a Madrid, doncs, hi ha tot d'aquells que es dediquen, en castellà, cazatalentos, que estan mirant quins són els que estan dirigint tot això. Perquè en tots els altres moviments socials que hi ha hagut al llarg del segle XX, els principals dirigents d'aquests moviments socials després, doncs, han estat reconvertits en directors generals d'empreses o en grans empresaris, perquè aquesta gent que té la capacitat, doncs, d'organitzar, de decidir tot això, doncs, després de cares amb una empresa, doncs, és molt útil. I llavors, qualsevol tipus de moviment d'aquest, si no accepta que les persones són egoistes, que les persones són orgulloses i que volen primer per ells, doncs sí, diran coses molt boniques, diran coses molt maques, i que tothom hi estarà d'acord. Però llavors, al moment de portar-ho a la pràctica cada dia, doncs, bueno, començaran a deixar una cosa, començaran a deixar una altra, i veuran que el que els interessa, amb totes les paraules boniques que vulguin, és el seu benestar. Molt bé, abans d'acabar la roda, Mireia, vols dir alguna cosa? Sí, m'agradaria portar un punt de reflexió en el debat, que és, és el següent. És la imatge, el com es produeix una imatge i el com es valoren les imatges des de fora o des de dins, no? Jo puc parlar a nivell personal. Jo sóc una noia de 30 anys que treballo, estudio, compleixo també els meus deures i les meves obligacions diàriament i m'he implicat molt, molt i molt en aquest moviment. I jo puc donar el meu exemple. Començar a buscar els altres exemples individuals de cada un que fa el col·lectiu del moviment del 15M o del moviment aquí a Girona és molt complicat. I llavors quan intentem generalitzar és quan arribem a errors de valoració, perquè no és cert, és a dir, de la gent que conec que hi ha en el moviment de Girona, la majoria de joves tenim la sort, o no la majoria, però uns quants, que tenim feina i a part de treballar hem estat implicats en el moviment i continuant amb les nostres vides, que vol dir amb les nostres famílies, amb els nostres amics, amb els nostres compromisos que ja teníem. Val. I això era com obrir un altre punt de debat de vigilem amb la imatge, perquè qui produeix les imatges i qui les construeix. I resulta que amb el moviment dels indignats hi ha hagut un estigma molt gran que ha estat generat i creat per uns mitjans de comunicació que darrere tenen uns interessos i uns poders molt forts, que sovint són uns poders econòmics per unes grans multinacionals i empreses, sinó un exemple clar, Telecinco, darrere qui té, per dir alguna cosa. Continuarem el debat, ara farem una pausa per escoltar una peça musical. Amics radioients, estem en el programa Línia Oberta, Església Viva, i estem parlant del moviment dels indignats del 15M, pros i contres. La peça musical que escoltarem és No estem sols, de Joan Isaac. Amics radioients, hem escoltat la peça musical de Joan Isaac, No estem sols. Estem en el programa Línia Oberta, Església Viva, Parròquies de Salt, a Ràdio Salt. D'aquí una estona podeu tocar a partir de 2:15 el telèfon 972 24 91 51. Estem parlant del moviment del 15M, dels indignats, dit també. En els nostres tertulians, és cert, com diuen els moviments obrers cristians de Catalunya, que el sistema econòmic, social i polític no respon a les veritables i urgents necessitats de la majoria dels ciutadans que es van empobrint i arraconant en el procés social? És cert això? Hi esteu d'acord? Sí, estem d'acord i creiem que bàsicament, és una mica de tot el que s'ha parlat, el que nosaltres tenim són reclamacions en l'àmbit econòmic i polític. Llavors, parlant una mica sobre el que han comentat els companys, que fent referència al que em sembla que jo havia dit sobre la societat del benestar, crec que si establim una definició del que seria la societat del benestar, entendrem una mica quin ha sigut l'origen del moviment. Segons nosaltres, una mica la societat del benestar estaria fonamentada en quatre pilars, que serien educació, sanitat, treball i habitatge. Aquests quatre pilars vindrien en la nostra societat inclús establerts ja en Constitució. Llavors, en la caiguda d'aquests quatre pilars podem trobar l'origen real d'aquest moviment. Si ens posem a parlar del treball, en aquest país no cal que recordem quines són les taxes d'atur rècord a les que estem arribant. En el tema de l'educació i la sanitat, l'únic que estem rebent per part del govern ara mateix són retallades. L'únic que estem rebent són retallades, sanitat, que ja ens diuen que vol passar a ser privada, ja parlant del copagament també, amb l'educació 3/4 parts del mateix, ja estan començant a retallar hores diàries. Llavors, hem parlat de tres pilars, l'últim seria l'habitatge. Vull dir, una de les causes més realment més representatives de tota aquesta crisi ha sigut sobretot el tema de la vivenda i com tot això s'ha portat en els últims 10 anys. Jo, per exemple, tinc ara mateix 24 anys. Jo crec que la meva possibilitat d'un habitatge de valor meu, de meva possessió, no ho veig factible. Vull dir, crec que se'ns ha cercenat a la nostra generació del dret de l'habitatge. Llavors, si se'ns ha cercenat del dret de l'habitatge, tenim un atur juvenil que està en un 40%, tenim una sanitat que ens estan parlant de copagament i ens estan parlant de que el senyor Artur Mas, per exemple, l'altre dia es va referir a tot això dient que en principi, segons ell, l'única empresa que hauria de ser l'Estat és la policia. Si el senyor del govern ens està dient que ens vol treure l'educació i la sanitat pública, llavors, vull dir, en tot això per mi és el que realment es basa l'estat del benestar. Si ens estan traient els quatre pilars fonamentals, l'únic que podem fer almenys és sortir al carrer i intentar explicar-li això a la gent. Estem a la pregunta, el sistema econòmic respon a les necessitats o més aviat va arraconant, va empobrint? Què dieu, Adolf o Jordi? Bueno, queda clar que el sistema econòmic no va per a les persones. Això és evident, perquè l'economia és una cosa i les persones són una altra. Potser una de les feines de l'Estat és justament regular l'economia perquè no sigui tan negativa per a la persona. El sistema econòmic que tenim és el que és i jo no crec que canviï, en el sentit que és el que ha funcionat al llarg de la història de la humanitat, allò que anomenen la llei de l'oferta i la demanda. I per tant, doncs, senzillament, doncs, això no crec que canviï. Llavors, jo voldria fer aquesta reflexió. 9 i mig de cada 10 persones del món no tenen dret a un habitatge. Per tant, i mai de la vida tindran un habitatge en propietat. Després, hem de tenir present el que deia abans, que no és una teoria de dir que els grans sistemes econòmics doncs, estan imposant les seves normes. El problema que tenim a Europa és que som 250-300 milions d'habitants acostumats a uns sous altíssims. En aquests moments, a Xina i a la Índia tenim 3.000 milions de persones que treballen per una mitjana de 200 euros al mes. Mitjana. Tenim present que hi ha molts de multimilionaris allà. A la Xina doncs, hi ha milions de persones cobrant un euro al dia, treballant per un euro al dia. És a dir, no es tracta de que sigui injust, es tracta de que la realitat és aquesta i que nosaltres, 300 milions, no podem fer res contra 3.000 milions. Adolf? A la pregunta aquesta que ens feien, no? de si respon no? a les necessitats dels ciutadans... Sí, del sistema econòmic que tenim actual. Home, esclar, tot el fet no? global s'ha anat allunyant no? de la realitat de la gent, no? de les necessitats. A veure, és veritat no? que hem muntat un sistema que és el que fins ara ens ha anat molt bé, perquè fins ara tampoc ningú s'ha queixat, no? Per les coses tothom tenia feina, tothom podia accedir a l'educació, tothom podia accedir a la sanitat, tothom... O sigui, quan les coses van bé, llavors la gent ja no crida, no? Llavors, esclar, quan comences a retallar, quan ja no comencen a anar bé, llavors, esclar, la gent ja es comença a preocupar, no? Llavors, jo veig que l'Estat sí que hi ha d'haver el principi de subsidiarietat, no? És a dir, que tot el que pugui fer un particular, tot el que pugui fer jo, per mi, pels altres, no oblidem els altres, no per mi mateix, doncs si puc fer jo millor. Ara, on jo no arribi, llavors sí que vingui, que arribi a l'Estat, no? etc. Vaig a allò d'abans, no? És a dir, que jo crec que parlaven d'uns pilars bàsics de la societat del benestar, no? Evidentment que s'han fet moltes coses malament, no? Jo, per exemple, el pilar de l'habitatge que abans parlaven, jo el conec i l'he viscut i sóc un dels agents no? d'aquest pilar. No? Llavors dius, que s'han fet coses malament? Sí, jo ho reconec. El que passa, com que anava tota l'economia, entre cometes també, doncs anem tirant. No? Hi ha d'haver un replantejament, jo crec. No? O sigui, sense aturar-nos, però hem de dir, senyors, anem a replantejar tot, no? tota la situació. Començant, jo crec, per una profunda renovació cultural. No? Una renovació cultural que vol dir un redescobriment de valors, no? I després... Molt bé. Estem, sí, estem a línia oberta, Església Viva. Tenim una trucada en aquests moments. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Amb qui parlem? La Lourdes. La Lourdes, digues Lourdes. Molt bé, Lourdes. Encara que jo realment penso que en un principi estava molt bé el que estàvem fent, però no sé, crec que hi Val, entenem el teu posicionament, ara d'aquí contestarem. Gràcies per la teva trucada. Endavant. Tu tens la proposta d'una altra manera? Sí, ho podien haver fet d'una altra manera. Per exemple, una manifestació, una... i no estar ahí aturats i donant, o sigui, no mirant per les botigues que estaven al voltant, que estaven farts d'aguantar-los perquè no podien ni vendre. Va, Lourdes, gràcies per la teva trucada. Ara contestaran. Gràcies. Sí, doncs, la Mireia. Sí, m'agradaria molt respondre perquè crec que puc lligar bastant el que es parlava abans sobre el sistema econòmic i la democràcia real, que potser també serà un debat que farem més endavant. Mm-hmm. Una mica és com nosaltres quan sortim al carrer i ens plantegem si aquest sistema econòmic realment cobreix les necessitats personals, les necessitats que tenim les persones que vivim en aquesta societat, queda claríssim que no. Hi ha un exemple molt clar, és com pot ser que un govern aprovi retallades de pensions? Això és una necessitat al poble, les persones grans tenen necessitat d'aquestes pensions. Ja són prou minses que sobre retallen. Per tant, aquests governs realment no donen resposta a les necessitats personals. Per això sortim en el carrer. Llavors, l'oient que ens feia aquesta pregunta i ens deia per què l'alternativa que han fet nosaltres ha estat aquesta que dona aquesta imatge que jo obri aquest debat, que sembla que siguem uns mandrosos, unes mandroses que estaven a la plaça tot el dia sense fer res. Ella proposava una altra alternativa, fer manifestacions. N'hem fet moltes. Moltes perquè en un mes i mig hi ha hagut concentracions al principi diàriament a la plaça del Vi. Vam venir fins a Salfil una manifestació. El dia 19 de juny va haver una manifestació de 3.000 persones entre Santa Eugènia i el centre de Girona. A part de manifestacions s'han fet assemblees i activitats a dojo, a les quals tothom podia venir a participar lliurement, obertament i a donar el seu punt de vista. I l'alternativa, quan se'ns planteja que això ho hauríem d'expressar a les urnes, dins del moviment hi deu haver-hi persones que voten i persones d'altres que no. Ara, que no se'ns carregui en el moviment la problemàtica de l'abstenció que ja hi era d'abans. Mm-hmm. És a dir, nosaltres no tenim responsabilitat sobre això perquè això ja hi era abans, perquè en les eleccions, tant les generals com les autonòmiques com les municipals, sempre hi ha hagut abstencions i no vine nou. I llavors, precisament, el que proposem nosaltres és aquesta alternativa en aquesta democràcia que com a democràcia representativa no soluciona els problemes de la gent que està més aviat al servei del mercat i de l'economia que no pas a la solució dels problemes de les persones. I proposem que hi hagi una organització assembleària, que hi hagi una organització de base de les persones perquè puguin venir a fer democràcia real i participativa. Toquem aquest tema. Recordem als nostres oients que podeu trucar al telèfon 972 24 91 51. Ho deia la Mireia, el moviment dels indignats o del 15M propugna una democràcia real ja. La democràcia que tenim no és real, podríem preguntar-nos. González Faus, jesuïta, diu que no hi pot haver autèntica democràcia política si no hi ha una democràcia econòmica. I en el camp econòmic vivim sota la dictadura del mercat. Quins camins de solució hi veieu amb això? Jordi? A mi em sembla que la dictadura del mercat no la canviarem, però el sistema polític sí que el podem canviar i tenim obligació de canviar-lo, però hem d'acceptar doncs, que els polítics són un reflex de la societat i que per tant, així com a la societat hi ha gent doncs, corrupta, hi ha gent no sé què, no sé quantos, hi ha gent molt bona gent, doncs entre els polítics també. I per tant, no podem demanar que els polítics siguin millors que la mitjana de la societat. Jo conec una diputada i realment doncs, s'esforça tant com pot de fer les coses ben fetes. I n'hi ha d'altres doncs, que realment crec que són una autèntica vergonya que continuïn en el seu càrrec perquè allò és un descrèdit per la política. Ha de canviar el sistema polític? Sí, això és segur. Ja veig que els partits polítics ho estan començant a entendre amb el tema aquest de llistes obertes i això donarà oportunitat a una mica de democràcia més real. Però hem de tenir present, com sempre, que hem avançat molt en l'economia, en tot lo social, en la política. Si un mira la societat com era fa 50 anys, era per espantar-se, no Espanya, sinó Europa. I fa 100 anys realment era que nosaltres és que no sobreviuríem fa 100 anys a la societat que hi havia. Els polítics de fa 100 anys podem dir tot el que vulguem, però realment la corrupció i aquestes coses doncs, hi eren i bastant més intensament que ara. Per tant, realment hem millorat. Que queda molt per fer? Sí, però la humanitat, el cor de les persones, no el canviarem amb assemblees, o canviarem a base doncs, de fer coses cada dia. I això no es pot mesurar ni a les urnes, ni en una assemblea, ni en res. Adolf, vivim sota la dictadura del mercat, és veritat que per damunt de la política hi ha l'especulació econòmica? Bueno, estem en un món globalitzat i una de les característiques és que ens porten aquí, no? Llavors, hem de buscar els mecanismes, no? Per si volem o entenem que no és el camí correcte per canviar-ho, no? Evidentment jo crec, no, que tot el món de les finances, el món econòmic, s'ha de renovar, no? Les estructures han de canviar, la forma de funcionament que hem vist fins ara doncs, ha de canviar, la mala utilització que s'ha fet a vegades de recursos s'ha de canviar, llavors el que dèiem abans, no? I com s'ha de canviar? Bueno, tenim maneres, no? Esclar, el que tenim ara en la democràcia que estem és a través del vot, no? Deia la senyora aquesta, les urnes, no? Doncs, esclar, clar, jo també faria un plantejament que deixo a la taula, no? Que tampoc no és el tema d'avui, però és a dir, aquella persona que no fa dret de votar, esclar, després que em pot exigir, dic a mi, a un govern, a una societat, si no fa ús del seu dret, hi ha països, per exemple, que el fet de no anar a votar està sancionat amb multes, llavors, perquè consideren que és una obligació, no? O que és un aspecte prou important, ho creu. Bueno, i també, no, que els agents, no, polítics, econòmics, financers, no, ens hem centrat una mica en aquest tema, redescobrir el fonament ètic de la seva activitat, no? És a dir, que no sigui només per interessos, perquè estan a expenses de tota una sèrie de senyors que són inversors, que només estan veient allà a veure què és el que té a final de mes, no? Sinó que agafin tenir una vessant social, no? que és molt important. Per acabar, llenço, ho poso sobre la taula, no? Més que bé, jo crec que l'eslògan del 15M, aquest inicial, es van equivocar, no? Perquè democràcia real hi ha, jo crec que ja la tenim, la democràcia real, no? Hauria tingut de ser democràcia ideal hi ha, no? Que és la... Només una cosa, la senyora Lourdes Wifi, doncs és que ara, després de tots els anys que va passar sota el franquisme, doncs és que per ella el fet de poder votar, decidir i coses d'aquestes, doncs és que ha sigut una millora tan radical que jo diria que és molt difícil entendre, dius, però què diuen ara? Si això és el que vam esperar durant 40 anys i ara que ho tenim diuen que no és democràcia. Ah, són punts de vista, per això ho posem també sobre la taula. Sí. Recordem als nostres oients el telèfon 972 24 91 51 de Ràdio Salt si volen intervenir-hi i els animem a fer-ho. Mireia, què volies dir? Sí, volia comentar que és cert, que una persona gran pugui sentir que el moviment dels indignats demanaria això, abstenció, anar a votar, però en el fons no és aquesta el fons de quan fem el debat, de quan fem les reflexions i la crítica al sistema polític. Nosaltres el que pensem, o una mica la conclusió que arribem, és que la democràcia no és real, i per què? Llavors venen tots els afegits de per què. La democràcia és veritat que en aquest país va costar molt aconseguir-la perquè vam viure sota una dictadura durant 30 anys, llavors amb una transició democràtica que també va costar el que va costar. Ara n'han passat 30 d'anys ja. Amb aquests 30 anys que han passat, clar, en Carles no sé quants anys té, però jo en tinc 30. Aleshores, clar, jo no he viscut la part d'abans. La que he vist ara és la que nosaltres hem pogut reflexionar i criticar. Què critiquem? Critiquem que anem a votar cada 4 anys. Escollim uns electors, això, cada 4 anys. Ells ens representen. Què representen? En un programa electoral que porten, fan uns plantejaments i quan governen, aquells plantejaments no es compleixen perquè no existeixen uns mecanismes de control. Això és el que demanem. Una altra cosa, aquesta representativitat no podem escollir quins representen al fons perquè les llistes són tancades i acaben sortint els que ells escullen perquè hi ha molt pocs partits que siguin assemblearis i per tant democràtics. Per altra banda, a més, les propagandes electorals moltes vegades estan sufragades per empreses i més a dir que serien empreses i bancs. I aleshores els interessos que tenen aquests polítics que fan per a poder aconseguir aquests rèdits econòmics, doncs això els limita d'alguna forma després en la seva funció política. I posem el cas, doncs, baixem a la realitat actual. Com pot ser que s'estiguin fent coalicions i acords polítics com els que s'estan fent en el Parlament de Catalunya aprovant les retallades que s'aproven sense haver-les discutit abans, si no per interessos partidistes? Això posa en dubte tota democràcia. I nosaltres plantegem propostes. No és que només ho critiquem i diguem no, això no ens agrada. Les propostes que plantegem són: sortim tots al carrer, organitzem-nos d'una altra forma, intentem fer consultes, referèndums, consultes populars, que la gent pugui expressar, perquè els polítics els hi arribi realment, que és el que necessitem i el que volem. Molt bé. De fet, hi ha una línia de fons en el moviment dels indignats, i ho anem veient també aquest matí. Arcadi Oliveres assenyala que la indignació és només el primer pas. Cal reaccionar com a segon pas i actuar com a tercer. Hi ha camins? Adolf. Sí, sí. No, hi ha camins, no? Això que ara estàvem parlant, que comentava la Mireia, no? Jo particularment sóc un defensor de llistes obertes, no? És a dir que, esclar, em trobo molt problema amb la, que suposo que tots els ciutadans, no? Que vas a votar un partit i esclar, escolliries un sí, uns no, o una part del seu programa polític sí i una altra no, llavors això sóc partidari, no? Mecanismes també en tenim, no? I jo faig servir, no? Sóc usuari, podem dir, de les xarxes socials, no? Quan a vegades m'envien correus, escolta, ha passat això, hi ha allò, hi ha no sé què, doncs, i envies correus, llavors, esclar, quan 200.000 persones, quan 350.000 persones envien a un polític un correu per un tema concret, no sé què, cuidado, i podria posar exemples molt concrets de moltes coses que han canviat, no? I s'han tirat enrere i han rectificat, ja no només a nivell polític, no? Sinó a nivell cultural, no? Exposicions, jo ara estic pensant una que atentava contra l'Església Catòlica, no? En una universitat, no? Llavors, coses d'aquest tipus, doncs, pots fer molt, no? En les xarxes socials, eh? Vull dir que també és un mecanisme, no? Que se'ns ha obert nou, que no sabem, no? A l'abast que pot tenir la repercussió, no? Parlàvem ara de retallades, interessos partidistes, no? De programes polítics, clar, és un... Estem en una dinàmica complexa, no? I amb això seré breu i acabo. Esclar, jo si a casa meu, doncs abans m'entrava 20 i ara m'entren 10, haig de retallar, no? I hauré de començar a prioritzar, a veure què és el que jo tinc bàsic, què és el que necessito, què és l'imprescindible, i què és el superficial i què és el que pot esperar, no? Llavors, en aquest context no, més ampliat i més complex. Sí, la Mireia ho ha dit ara, Jordi. Són molts els joves, i no tan joves, i això potser a la gent més gran els hi costa d'entendre, ja sortint, no? Joves i molts joves ben preparats que no tenen feina, ni tenen perspectives de trobar-ne. El futur els ja és molt negre. Es poden quedar amb els braços plegats? No s'han d'indignar? A veure, jo crec que indignar-se, estem, la majoria de la societat està indignada per moltes coses. Com deia ara la Mireia, tot això que deia de canvis necessaris de la política, doncs que molta gent es indigna. Jo no és que sigui pessimista o fatalista, però crec que realment a Europa ens hem estat mirant tant al melic que som incapaços d'entendre la realitat mundial. Ens estem fent com els estruços, posant el cap a dintre un forat, negant-nos a veure la realitat. I llavors, quan ens arribi la realitat, serà molt dura, perquè no ens haurem preparat gens ni mica. A veure, hem d'acceptar, encara que no ens agradi, que d'aquí 15 anys els sous de la majoria de la gent seran, com a molt, la meitat del que són ara. Els deures socials seran, com a molt, la meitat del que són ara. Ens agradi o no ens agradi, és que no podem aconseguir un impossible, no podem aconseguir una cosa que no depèn de nosaltres. La política depèn de nosaltres, l'economia mundial no depèn de nosaltres. A veure, a Espanya, ens agradi o no ens agradi, hi ha una cultura del treball que no s'adiu amb la resta del món. No que siguem més o menys treballadors que els altres, no és això, sinó que hi ha un plantejament sobre el treball, sobre la productivitat, que és diferent i que, per tant, ens fa menys competitius i que totes les empreses vagin a altres llocs on la mentalitat general, no les ganes de treballar, no l'esforç que hi posem, que això ningú el discuteix, sinó que el plantejament general, doncs, els fa més aptes per donar un rendiment econòmic. Aquí no ho tenim. I això està fent que aquest país es convertirà senzillament en un parc temàtic. La gent vindrà aquí a fer turisme. I això no és una cosa del futur llunyà, és una cosa, doncs, que ja està passant, i el turisme aquesta tardor jo diria que serà potser un 20 o un 25% de l'economia espanyola, i això és realment preocupant. I el canvi que han de fer, que hem de fer en general els espanyols, és tan gran que ens costarà molt. Estem a Ràdio Sal, estem parlant aquest matí amb el moviment, o del moviment dels indignats, pros i contres. Carles, tens alguna cosa a dir amb això? Sí, m'agradaria comentar unes quantes coses. A veure, primer, ha parlat el senyor Mossèn de que en 15 anys tindrem la meitat dels sous i la meitat dels drets. Bueno, això, per exemple, això comença a estar passant ara mateix, i realment m'agradaria dir-hi algun respecte, que en part ha format una de les manifestacions també, també comentant amb la persona que havia trucat, dient que potser no ens havíem manifestat prou. A veure, per exemple, parlant sobre, que ho engloba tot una mica, parlant sobre grans multinacionals i empreses que realment estan movent el mercat. Telefònica, de la que parlàvem l'any passat, que va guanyar 10.000 milions d'euros de beneficis, ara mateix està fent un ERE pactada amb els sindicats i amb els partits polítics per tal d'enviar a l'atur a 6.500 persones. Perquè això ho va explicar l'Arcadi Oliveres en una assemblea el dia abans d'aturar el Parlament, perquè la gent se n'entera una mica que realment estem informats per gent que realment té interès en que aquest moviment vagi endavant. Ens va comentar el senyor Arcadi Oliveres que aquestes 6.500 persones estaven cobrant un sou de 1.800 euros i eren fixes. Llavors, a Telefònica, l'empresa que té els beneficis que hem dit, en l'any passat, el seu màxim històric, considera que aquesta gent cobra massa, i llavors, com que estan cobrant 1.800 euros i ells volen pagar 1.000 euros, que és més o menys, com el senyor Mossèn ha dit, el 50% menys, doncs el que farà és enviar tota aquesta gent a l'atur i subcontratar per ETTs gent per tal de pagar els 1.000 euros. Clar, això és el que està passant. Això nosaltres no ho considerem just, i realment, o sigui, és que el que nosaltres ens està passant és que, clar, no compten amb la nostra opinió per res. O sigui, llavors, també ens està dient que l'economia mundial no depèn de nosaltres. Nosaltres creiem que ha de dependre de nosaltres, que primer és el poble, al final el que sustenta tot el nucli polític, econòmic i social és el poble. Som els que treballem i som els factors de producció. Si nosaltres no decidim i estan decidint per nosaltres, vull dir, l'únic que ens queda és revoltar-nos, o sigui, revoltar-nos i intentar canviar les coses. Vull dir, coses com la Telefònica, realment l'únic que desgraciadament li estan donant la raó és el senyor Mossèn amb els seus auguris. Vull dir, no pot ser això, vull dir, no pot ser que la major empresa amb els majors beneficis espanyols estigui tirant gent al carrer perquè considera que té uns sous massa alts quan ells han tingut el màxim benefici de tota la història. Llavors, no sé, també parlava sobre el tema del rendiment econòmic aquí a Espanya i ens ha qualificat com poc rendibles. Crec que, bueno, no sé, jo realment no tinc aquí cap tipus d'estudi, però em sembla una mica agosarat pensar que tota la gent de la nostra generació que hem sortit de la universitat, la majoria de la gent, un dels problemes greus, i per això tants universitaris i tanta gent està als carrers, és perquè ara mateix hi ha gent que està cobrant a altres països d'Europa, siguent becaris, el triple del que estan cobrant aquí sense ser becaris. Vull dir, els problemes aquí són múltiples i tots van enfocats en que una sèrie d'empreses tinguin més beneficis i una sèrie d'alguns de la població tingui menys drets. Llavors, vull dir, realment, no és que no hi poguessin fer res, és que estem obligats a fer alguna cosa perquè això no empitjori i es compleixin els auguris dels pròxims 15 anys. Quin futur veieu en aquest moviment, suposant que la situació social, com dieu, no millori, Jordi? Bueno, jo el futur que li veig és que serà molt útil a les persones que hi han participat. Quan vagin avançant més se n'aniran donant compte de coses, dius, per exemple, això del Telefònica jo ho trobo molt injust, però a veure, des del punt de vista purament econòmic, a mi em sembla malament que ho facin així, però des del punt de vista econòmic, el 70% del benefici de Telefònica està fora d'Espanya, i en canvi quasi el 80% de les despeses estan en treballadors espanyols. Ells pensen, això no funciona. Per tant, contractem gent d'altres països que cobren menys i que a més són dos països on el nostre benefici és. Això, de justícia, cap. De sentit cristià, cap. De sentit humà, cap. És purament, són una empresa i ells el que volen és fer benefici. Hem de tenir present també que, a veure, 10.000 milions de benefici, però no és un senyor. Són quants milions d'accionistes té Telefònica? Quants dels que estan indignats, els seus pares o parents tenen ingressos en accions, encara que ells no ho sàpiguen, de Telefònica? Això seria molt interessant que ho miréssim. Bon, acabem el nostre programa. Tenim moltes i moltes coses, quasi que ens caldria un altre programa, perquè això és simplement quasi és un tast. Però sí que ens ha... Perdó, un segon perquè no voldria acabar. A mi Telefònica no m'agrada gens, no em sembla bé el que fan, ho trobo molt injust. I dius, però a veure, el que vull dir és que hi ha moltes coses injustes que hem de lluitar perquè es vagin millorant, però que no depèn d'Europa, depèn del món. I s'han de posar d'acord els treballadors de tot el món, no els d'Europa. Sobretot s'han de posar d'acord els d'Àsia. I si no es posen d'acord ells, no hi tenim res a fer. Per acabar, estem doncs en el futur. Quin futur veieu aquest moviment, Adolf? Bueno, jo li veig futur, no? Si és que analitza tot això, no li ve, tampoc bé. Si, no vull dir que fins ara s'hagi canalitzat malament, eh? Sinó que el que deia, no? Hem de reflexionar, veure aspectes positius i aspectes que no han funcionat. I... Però bueno, alguna cosa gran està passant, no? No sabem, o almenys jo no sé ni com arribarà ni com es canalitzarà, no? Ara, és un intent, dic jo, de política 2.0, és a dir, un canvi de tot el sistema polític, o un canvi de democràcia i passarem a una democràcia 2.0, per fer un signe a la... Veurem, no? Jo crec que el temps dirà, no? A veure, tot bé. Això que apunta ens ha portat. Carles? Sí, des d'aquí, des del moviment, nosaltres estem intentant això, donar cabuda i que això no es pari i vagi endavant. Llavors, una de les coses més importants perquè això tingui èxit és que vingui gent. Vull dir, realment, l'únic que ens pot defensar i l'únic que ens pot fer tirar endavant contra totes aquestes injustícies que venen des del sistema econòmic i polític i que ens estan afectant de la manera que ens estan afectant és que la major gent s'impliqui en nosaltres i que la major gent tingui propostes i vulgui fer el canvi igual que nosaltres el volem. L'únic que nosaltres podem proposar des d'aquí és convidar a tothom que es passi per les assemblees, que es passi per les reunions i que doni la seva opinió i que ens doni força i que estigui en el moviment. L'únic que podem fer. Mireia, el futur? Pel futur, com que estem segur, bueno, jo estic una mica d'acord amb el que deia el mossèn en principi, que les condicions socials segurament empitjoraran. És a dir, en una època de recessió econòmica, l'empitjorament és segur perquè els governs són neoliberals i en lloc de fer el que farien els governs nòrdics o més socialdemòcrates, que seria fer una inversió pública per poder generar més ocupació, etc., doncs fan el contrari, retallen perquè dintre dels conceptes econòmics ells entenen que retallar en despesa és aconseguir sortir de la crisi, quan els altres postulats econòmics més socialdemòcrates pensen que sortir de la crisi vol dir fer inversió pública. Llavors, com que aquesta situació creiem que anirà empitjorant, el que pensem és que el moviment continuarà, anirà sumant més persones, però que fins i tot més enllà de dir que el moviment vingui la gent o no, el que hem de dir és que la gent s'organitzi. És a dir, que la gent no esperi votar cada 4 anys i delegar que aquella opció que ja ha fet, que algú altre li solucioni, sinó que surti al carrer i s'organitzi on també se senti més còmode. A l'associació de veïns, a la plataforma d'afectats per les hipoteques que ara està sorgint, al casal de jubilats amb gent de la seva edat que tenen molt temps lliure i que potser es volen formar en algun tema i pensen que poden reivindicar. Els esplais, les famílies amb les associacions de mares i pares, a tot arreu, que la població ha de començar a prendre la paraula i ha de començar a prendre el carrer perquè hem de ser responsables entre les nostres obligacions i els nostres drets. Sí, i així, amics radiovidents, podríem continuar, perquè, com dèiem, això sembla només una primera part, perquè certament té futur. Agraïm molt vivament a l'Adolf Cabanyes que hagi pogut venir, a mossèn Jordi Pou, a la Mireia Bou, al Carles Orellana i als nostres radiovidents per escoltar-nos. Fins aquí el programa Línia Oberta a Església Viva, que avui hem dedicat al moviment del 15M, als indignats, pros i contres. Ens ha ajudat també a establir un criteri que cadascú pot adquirir. Hem preparat el programa la Gemma López, que ha estat al control, Fèlix Monsoll, que us ha parlat, Josep Caselles, i us desitgem que tinguem un bon estiu. Adéu-siau.